Zbigniew Namysłowski, jego kwintet z płyty Polish Jazz Yes. 77. wolumen serii Polish Jazz. Słuchaliśmy trzech utworów. Abra Beska, Nieokrzesany i Ślepa Komenda. To kompozycje Zbigniewa Namysłowskiego. No i przypomnę Państwu także skład zespołu. Lider na alcie, sopranie i także saksofonie sopranino. Jacek Namysłowski, puzon, Sławek Jaskółkę, fortepian, Paweł Puszczało, kontrabas, Andrzej Święs, kontrabas i nieodżałowany Grzegorz Grzyb na perkusji. 2016 rok, płyta na 77. urodziny Zbigniewa Namysłowskiego. A ja zawsze, kiedy wracam do tego albumu, mam w pamięci nasze spotkanie podczas jednego z festiwali Bielska Zadymka Jazzowa. To Zbigniew Namysłowski był wtedy moim gościem. Było to, myślę, kilka miesięcy przed premierą tej płyty, czyli wynika z tego, że to musiał być rok 2016 na Lotos Jazz Festival Bielskiej Zadymce Jazzowej. Dziś w audycji Teraz Polskie klasyka polskiego jazzu. Tomasz Stańko i jego płyta Dark Eyes.

Tomasz Stańko, Quintet i płyta Dark Eyes z 2009 roku. Terminal 7, The Dark Eyes of Martha Hirsch. To te ciemne oczy z obrazu Oskara Kokoszki, inspiracją do tego utworu. No i etiuda baletowa numer 3 Krzysztofa Komedy na zakończenie tej płyty. Przypomnę, Tomasz Stańko, obok niego skład międzynarodowy. Aleksi Tuomarila na fortepianie, Jakob Bro na gitarze, Anders Christensen na basie elektrycznym i Olavi Louhivuori na perkusji. I przy Tomaszu Stańce pozostaniemy, jednocześnie wracając do muzyki Krzysztofa Komedy. Teraz trochę poszeleszczę, ale mam przed sobą taką informację prasową na temat płyty, której teraz wspólnie posłuchamy. Komeda Variations. To jest album wyjątkowy, album zespołu Leszka Kułakowskiego, ale zanim muzyka, to pozwolą Państwo kilka słów o tym, jak doszło do nagrania i wydania tej płyty. 25. Komeda Jazz Festival w Słupsku odbył się w 2019 roku. I to jest takie wspomnienie roku 2001, kiedy w Kościele Ewangelicko-Augsburskim wybrzmiało premierowe wykonanie muzyki filmowej Krzysztofa Komedy. Wtedy łódzkimi filharmonikami dyrygował pan profesor Andrzej Zubek. Na trąbce grał Tomasz Stańko, wtedy w 2001 roku. Pozwolą Państwo cytat z Leszka Kułakowskiego teraz. Siedziałem nerwowo w kościelnej pierwszej ławce, cały podekscytowany. Koncert wypadł fenomenalnie. Stańko jak zwykle przeszedł samego siebie i wniósł wiele autonomicznych wartości do muzyki Komedy i moich aranżacji. Na tym 25. Festiwalu Komedy w Słupsku w 2019 roku w zespole trzech trębaczy, Piotr Wojtasik, Tomasz Dąbrowski i Krzysztof Titz. Na kontrabasie Adam Kowalewski, na perkusji Tomasz Sowiński, Leszek Kułakowski na fortepianie oraz Orkiestra Sinfonika Baltica pod dyrekcją Radosława Dronia. Trzy komedowe klasyki teraz. Thank you.

Katorna, ballada z filmu Nóż w wodzie i Roman II. Kompozycje Krzysztofa Komedy wykonane przez zespół Leszka Kułakowskiego na płycie Komeda Variations. Nagranie z 25 października 2019 roku. 25 Komeda Jazz Festival w Słupsku. No i dobiega końca nasze spotkanie, wyjątkowe spotkanie w audycji Taras Polskie. Dziś, 11 listopada, słuchaliśmy wspólnie i słuchamy nadal, jak Państwo już się zorientowali, klasyki polskiego jazzu. Jan Ptaszyn-Wróblewski i jego sextet i fragment takiej płyty, właściwie dwóch płyt, bo na jednej mamy nagranie studyjne, 2013 rok, klub wytwórnia w Łodzi, 2016, pierwszy Love Polish Jazz Festival w Tomaszowie Mazowieckim, 2016 rok właśnie. No i to fragment tego utworu Krzysztofa Komedy. Komeda, moja słodka europejska ojczyzna. Temat dla jednego, a wariacje dla drugiego świata. Mariusz Owczarek, dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas w trójce. Do usłyszenia w audycji Mało Obiektywnie z soboty na niedzielę po drugiej. Thank you.